Koalicyjny rząd zostaje. Za przyznaniem wotum zaufania dla gabinetu Donalda Tuska opowiedziało się 243 posłów, a przeciwnych było 210. Przed głosowaniem premier wygłosił ponad godzinne exposé, potem niemal 7 godzin trwało zadawanie pytań szefowi rządu. Przenosimy się do Sejmu, gdzie jest Agnieszka Drążkiewicz. Witaj. Witam, dzień dobry. Wiemy, że po serii pytań premier jeszcze raz zabrał głos. Powiedz, co mówił przed głosowaniem. No, Donald Tusk, zabierając głos po raz drugi, skupił się głównie na odpieraniu ataków ze strony opozycji i wskazywał, że większość pytań tych partii była stekiem kłamstw, jak to określił Donald Tusk, począwszy od nieprawdziwych informacji na temat fatalnej sytuacji w portach morskich, przez granice i rzekome wpuszczanie przez koalicję nielegalnych migrantów, aż po fatalną sytuację budżetu i złe zarządzanie armią. Kłamstwo będzie zawsze kłamstwem, prawda będzie zawsze prawdą i ta debata też to jeszcze raz pokazała. Tak mówił Donald Tusk tuż przed głosowaniem o wyrażenie wotum zaufania dla jego rządu. Wiadomo już, że to wotum będzie takim nowym otwarciem, bo mówił o tym i dzisiaj rano, ale też i jeszcze kilka dni temu. Premier, niedługo ma powstać też nowy, odchudzony rząd. To będziemy wiedzieć w lipcu, a jeszcze w czerwcu poznamy nazwisko rzecznika rządu. O czym mówiła z Sejmu Agnieszka Drążkiewicz. Polski nastolatek jest wśród 10 ofiar wczorajszej strzelaniny w szkole w Gracu. Informację tę potwierdził Polskiemu Radiu rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński. Rano otrzymaliśmy informację ze strony służb austriackich, że w tym ataku w Gracu wśród osób zabitych jest obywatel Polski. Minister Spraw Zagranicznych Austrii przystało kondolencje na ręce polskiego ministra spraw zagranicznych. Została o wszystkim poinformowana matka tego chłopaka. No i tyle wiemy w tym momencie. Nie ujawniamy danych, dopóki nie będzie zgody rodziny. W strzelaninie w Gracu zginęło 10 osób, wśród nich uczniowie w wieku od 15 do 17 lat oraz nauczyciel. 12 osób zostało rannych, jedna z nich jest w stanie krytycznym. Sprawcą ataku był 21-letni mężczyzna, który popełnił samobójstwo. Zastrzelone przez niego ofiary znaleziono na różnych piętrach budynku szkoły i przed nim. Aleksandra Uznańska-Wiśniewska ma nadzieję, że uda się jej spotkać męża jeszcze przed startem rakiety. Lot Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego został przesunięty z powodu wycieku ciekłego tlenu. Jak mówiła posłanka Koalicji Obywatelskiej, która wróciła do Warszawy na głosowanie w sprawie wotum zaufania dla rządu, towarzyszą jej sprzeczne emocje. Mieszankę poruszenia, wzruszenia z taką dużą ilością po prostu napięcia i adrenaliny, która po prostu wynika ze wciąż przesuwającą się datą i z całą masą rzeczy logistyczno-operacyjnych, które musimy wykonać na ostatnią chwilę. Oczywiście dzieląc szczególnie życie między Warszawą w tym momencie a baza NASA. Natomiast czuję też naturalnie obawy. I są to obawy o zdrowie, życie najdroższego mi człowieka, który zaraz będzie wynoszony z prędkością 28 tysięcy km na godzinę na orbitę okołoziemską. Nie wiadomo jeszcze, kiedy odbędzie się lot Polaka w kosmos. To może być czwartek, piątek albo nawet jeszcze później. Chorzy na stwardnienie zanikowe boczne z konkretną mutacją genetyczną SOD1 mają szansę na leczenie. Stwardnienie zanikowe boczne to choroba neurodegeneracyjna, która zaczyna się od osłabienia mięśni, nogi albo ręki. W ciągu 3-5 lat pacjent przestaje się poruszać, mówić, oddychać, ale pozostaje sprawny intelektualnie. Mówi neurolog profesor Magdalena Kuźma-Kozakiewicz z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pacjent nie jest w stanie ruszać rękami, nogami, nie jest w stanie niestety mówić ani połykać. W tych najcięższych przypadkach pacjent, który jest w pełni świadomy i to warto podkreślić, wszystko czuje, rozumie i nie zmienił się jako intelektualnie, to jest osoba, która jest zamknięta we własnym ciele. Czyli mówimy, że jest w zespole zamknięcia, może porozumiewać się za pomocą ruchów gałek ocznych czy mrugania. Szacuje się, że w Polsce na stwardnienie zanikowe boczne choruje około 3000 osób. Z tej grupy około 100 chorych ma mutację SOD1, w której nowa terapia jest skuteczna. Elon Musk bije się w pierś. Jeden z najbogatszych ludzi na świecie i były współpracownik prezydenta oświadczył dziś, że żałuje niektórych wypowiedzi wymierzonych w Donalda Trumpa. Żałuję niektórych moich postów na temat prezydenta Donalda Trumpa w zeszłym tygodniu. To poszło za daleko, napisał Musk na należącej do niego platformie X. Właściciel Tesli i SpaceX był jednym z najbliższych współpracowników prezydenta USA i szefem Departamentu Odpowiedzialnego za Ograniczenie Wydatków. 30 maja Musk oficjalnie odszedł z administracji amerykańskiego prezydenta, wcześniej publicznie krytykując także propozycję budżetową Donalda Trumpa. Od czasu odejścia z Białego Domu Elon Musk wielokrotnie, nieraz w ostrych słowach, krytykował Donalda Trumpa. Przemysław Lis, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A u nas teraz sport, Dariusz Urbanowicz. Zaczynam od próby uspokojenia państwa. Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej nie zwolnił selekcjonera Michała Probierza, a wydawało się to oczywiste. Po porażce z 69. drużyną w rankingu FIFA Finlandią 1-2 w kwalifikacjach do Mistrzostw Świata, a także w obliczu otwartego konfliktu z najlepszym piłkarzem reprezentacji Polski Robertem Lewandowskim, który zapowiedział, że pod wodzą trenera Probierza w barwach narodowych nie zagra. A teraz o sporcie, w którym Polacy grają na najwyższym poziomie. Polscy siatkarze wygrali z Holandią na początek Ligi Narodów w Xi'an 3-1. Przebieg spotkania ocenia rozgrywający Jan Firlej. Myślę, że naprawdę fajny mecz, jeśli chodzi o poziom siatkarski, czego osobiście się nie spodziewałem na pierwszym turnieju, w pierwszym meczu, też patrząc po składach osobowych, gdzieś na pewno byliśmy gotowi na to, że mogą się pojawić i po naszej, i po stronie Holendrów jakieś proste błędy, a myślę, że generalnie większość meczu to była naprawdę naparzanka, kolokwialnie mówiąc, i parę naprawdę dobrych wymian, ku uciesze kibiców, którzy też fajnie reagowali. Także naprawdę jestem zadowolony przede wszystkim z tego, że wygrywamy na 3 punkty, ale też z tego, że zagraliśmy naprawdę, oczywiście nie idealnie, ale na fajnym poziomie. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia jutro o 14.30 zagrają z Japończykami, w sobotę z Turkami, a w niedzielę z Serbią. Tymczasem jeszcze przed turniejem w Chinach z Jastrzębskim Węglem pożegnał się Tomasz Fornal. Jego nowym klubem będzie turecki Ziraat Bankasi Ankara. Co słychać w tenisie? Światowa czołówka gotuje się do sezonu na trawie i chyba można go już uznać za otwarty. Hubert Hurkacz pokonał Hiszpana Roberto Bautista Agut'a 7-6 i 6-4 i awansował do drugiej rundy tenisowego turnieju ATP w holenderskim Sertogenbosch. Na kortach trawiastych oczywiście. W pierwszej rundzie za turniejową burtę wypadła Magdalinet, ale zostaje jeszcze w Holandii i gra dalej. Debla wraz z Ukrainką Nadią Kiczenok wygrały z Chinkami Wang Xin Yu i Zheng Sai Sai 7-6, 4-6 i 10-2. Krótki rzut oka na trasę trzeciego etapu kryterium Du Dauphiné. Jeszcze są zawodnicy na trasie, ale wygląda na to jeszcze nieoficjalnie, że Remco Evenepoel wygrał dzisiejszą jazdę na czas. Średnia ponad 50 km na godzinę. Pięknie. Drugi Jonas Vingegaard, trzeci Mateo Jorgensen, czwarty dopiero Tadej Pogacar. Jutro pogodnie prawie wszędzie, tylko wschód się wyłamie i tam dużo chmur i deszcz oraz silny wiatr. Najcieplej będzie na zachodzie do 23 stopni, w centrum kraju około 20 stopni, a nad morzem maksymalnie 17 i porywisty wiatr. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W drugiej godzinie popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Dzień dobry, mówi ta sama ekipa. Maciej Załęcki, Daniel 22 i 7 Trójek Leśniewski, Ewa Lipowicz i Aneta Aftoniuk. Zapraszamy Państwa na naszą audycję. Mamy nadal dużo aktualności. Darek Urbanowicz został w studiu, bo zaraz będzie dużo o sporcie, ale niekoniecznie, prawda, o trenerze. Tak, dajmy już sobie odpocząć od tego. Porozmawiamy o tym, jak długo można jechać na rowerze. Właśnie, o tym właśnie też porozmawiamy, a Jacek Frenzel zda relację ze świętowania, proszę Państwa, Dnia Zabawy, no bo to dziś ten dzień. Zapraszamy do Trójki. Yeah! Czerwiec jest miesiącem poświęconym zdrowiu psychicznemu mężczyzn. 80% samobójstw popełniają właśnie mężczyźni. Przed chwilą rozmawiałam w Zapraszamy do Trójki na temat zdrowia psychicznego panów i mamy męski głos w tej dyskusji. A propos słabości męskiej, to ja proponuję dorzucić do tego tygla polski stosunek sądownictwa do roli ojca. Jeżeli mężczyzna się stara o prawa, ma kłopoty, gdyż jest to interpretowane za narzucanie i odwrotnie, jak się nie stara, to znaczy, że unika obowiązku ojcowskiego. Największa krzywda nie jest ojcowska, tylko właśnie dzieci wychowywane bez ojców. Mężczyzny rozwiązać może tylko inny mężczyzna, który w taki sam sposób patrzy na świat. Mężczyźni dokładnie wiemy, że możemy to zrobić, ale w określonych okolicznościach niestety żona i dzieci nie są najlepszym towarzystwem do okazywania jakiejś słabości. No właśnie, i to jest głos naszych słuchaczy w dyskusji o zdrowiu psychicznym mężczyzn. Darek, co ty na to? Naprawdę tylko mężczyznę może zrozumieć drugi mężczyzna? Mówi się o takiej męskiej przyjaźni. Być może takie dłuższe rozmowy są łatwiejsze po prostu z przyjaciółmi, czy też nawet z osobami, których się nie zna, tylko po prostu ktoś, kto... Nie z kimś najbliższym. Słucha z najbliższymi. No trzeba jednak ten pancerz mieć na sobie i twardą skorupę. Mi zaimponował, szczerze mówiąc, Robert Lewandowski kilka dni temu, kiedy zadeklarował, że nie przyjedzie na zgrupowanie właśnie między innymi ze względu na wypalenie psychiczne, na zmęczenie mentalne. To duża odwaga, bo niełatwo się o tym przyznać, powiedzieć o tym i przyznać prawda? Do tego publicznie. Dzisiaj, zdaje się, będzie taki temat w klubie Trójki wieczorową porą, chwilę po 20:00. Marek Plawgo będzie naszym tutaj w Trójce gościem. Krzysztof Łoniewski porozmawia z nim o tym właśnie, o tych twarzach depresji męskiej. Jak się przyznać do tego przed sobą i przed najbliższymi, jak najbardziej. Bardzo Państwu polecamy ten Klub Trójki. No, w ostatnich dniach szczególnie ten temat zdrowia psychicznego i sportu przeniknął się nam tak znienacka, ale w sporcie dzieje się też inna historia. Tak, ja powiem o sporcie, który dla mnie jest absolutnym antidotum na wszelkie troski, czyli kolarstwo, i to w takim wymiarze ultra. Porozmawiamy chwilę o Anecie Lamik. Słuchacze Trójki na pewno ją pamiętają z trzeciej strony medalu. Na przełomie tak zimy i wiosny opowiadała o tym, co właśnie się dzisiaj jesteśmy w trakcie tego wyścigu. Przypomnę, Aneta Lamik to ultra kolarka, mistrzyni świata. Tytuł wywalczyła, uwaga, podczas wyścigu dookoła Polski, Race Around Poland, na trasie dystansie 3600 kilometrów. Była to kwalifikacja do tego, co właśnie od wczoraj dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Race Across America rozgrywany jest od 1982 roku, rokrocznie. Do przejechania jest, uwaga, 3000 mil, czyli 4800 kilometrów. Od oceanu do oceanu, od Pacyfiku do Atlantyku, jedzie się na rowerach szosowych, kolarskich po prostu, a o szczegółach niech opowie Marek Rupiński, szef supportu, czyli takiej ekipy obsługującej Anetę Lamik z wozu technicznego. Aneta Lamik jako pierwsza Polka startuje w Race Across America. Musi w ciągu 12 dni przejechać na rowerze przez całe Stany Zjednoczone od zachodu na wschód, przez 13 stanów. Trzy pasma górskie, m.in. Kordyliery, Góry Skaliste, Apalachy, rzeki Missouri i Mississippi, cztery strefy czasowe i pięć stref klimatycznych. Aneta jedzie już 12 godzin non-stop. W tym czasie przejechała już 250 kilometrów. Teraz jesteśmy w stanie Kalifornia i zmierzamy w stronę Arizony. Na razie najbardziej dokucza jej temperatura, to było około 45 stopni. W nocy temperatura spada do 30. Do tego wiatr czołowy. Poza tym pokonała też już 2,5 tysiąca metrów przewyższenia w tych ciężkich warunkach. Przejechała też m.in. najniższą depresję na całej trasie, to jest 59 metrów poniżej poziomu morza. Teraz też jesteśmy na najbardziej na północ wysuniętym punkcie trasy, około 30 km od granicy z Meksykiem. Aneta jest zdeterminowana i cały czas gna do przodu. Od samego początku narzuciła mocne, równe tempo. Limit 12 dni na przejechanie, tak jak było powiedziane, 3000 mil, czyli 4800 km. To jeszcze kilka zdań od samej Anety Lamik. I to był raport po 12 godzinach jazdy. Pozdrawiam Was z trasy Race Across America. Jesteśmy właściwie już po 12 godzinach jazdy. Mamy przejechane około 300 kilometrów chyba, 250. Nareszcie zrobiło się trochę chłodniej, szansa, żeby cokolwiek zjeść. Mamy krótką przerwę, posiłek, makaron z kurczakiem, z odrobiną sosu pomidorowego. Przy okazji studzenie. Team robi wszystko, żeby mi się jechało komfortowo. Jedziemy do celu. Trzymamy kciuki, jeszcze 11 dni. Pierwszym Polakiem, który ukończył Race Across America jest Remigiusz Siudziński. W 2014 roku dojechał na 12 pozycji w kategorii solo mężczyzn z czasem 11 dni, 19 godzin i 33 minuty. Jestem dumna, że mam tak samo na imię jak pani Aneta Lamik. Tyle mogę powiedzieć. Dariusz Urbanowicz mówił do państwa o tych wszystkich wspaniałościach kolarskich, a zapraszamy do Trójki. Jedzie dalej. Boli, boli, boli mnie dusza. Chyba wolę tego nie poruszać. Soli dodam, soli z łez, bo smutna to pieśń. Niestety. Bo tak boli, boli, boli, boli mnie dusza. Czy nie odebrane od Jezusa? Ostatnio coś zakłóca. On by mi zdradził, jak się zmuszać. Podam ci rękę i lepiej ją weź. Od słowa do słowa zapominam treść. Od słowa do słowa zapominam. Kto co spowodował, komu z tym źle? Czy jutro od nowa i czy jutro też? Czy ty lubisz hamów? Bo jeśli tak, to ja znam paru panów. Dokładnie powiesz w następnym zdaniu. Coś we mnie się pięczy i zbiera na zaś. Gdy zaciskam pięści, nie mogę wziąć w garść. Bo ja bym na zbyt małe powierzchni się zmieścił i upchał swój świat. Byś teraz była taka ofensywa, jutro przekręcisz to w żart. Nikt tego nie robi. Czy ty lubisz hamów? Bo jeśli tak, to ja znam paru panów. temat zdrowia psychicznego mężczyzn. Myślę, że wiele osób znało Michała Orzechowskiego, czyli DJ-a Hejzela, który prawdopodobnie odebrał sobie życie niestety przez jakieś problemy. To osoba, która miała setki tysięcy fanów, osobiście mnie również, niestety nie poradziła sobie z problemami. To jest najbardziej przerażające według mnie. Nie ukrywam, że mnie karci, lecz póki co to jeszcze trwa wybór. Skupiam się na tym, co nas łączy. Ty jesteś moim DNA, chilluj. Nikt tu niczego nie kończy. Ja bym nie wiedział i tak, ryju, jak bez ciebie oddech brać. Lecz moje serce ma dość. I jak na mięsień, coraz częściej dostaję w kość. Moje serce ma dość. A to Etna i Vito Bambino w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Proszę Państwa, zmieńmy przez sekundę temat. Ustaliliśmy z Maćkiem, że zagramy Państwu dżingiel popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki, ale ja byłam Państwa dżinglem, więc proszę mi wybaczyć. Zagramy za chwilę. A teraz chciałam zmienić temat i zaprosić Państwa do zabawy, bo zabawa jest oczywiście motorem napędzającym wyobraźnię i co do tego nikt nie ma wątpliwości. To dzięki zabawie możemy być przecież tym lub kim chcemy być, prawda? A te wszystkie refleksje to dlatego, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Zabawy. Jacek Frenzel. Czy umiemy się jeszcze dziś bawić? Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało. Dla mnie to mało. Zabawa jest podstawową funkcją człowieka, ponieważ jest to przestrzeń otwarta na to, żeby wyrazić w pełni swoje ja, żeby zbudować swoją tożsamość. Karina Mucha, psycholog dziecięcy, Uniwersytet SWPS Katowice. Żeby spotkać się z drugim człowiekiem i żeby też odczuwać szczęście, przyjemność i równowagę, harmonię ze światem. Przygoda, przygoda, każdej chwili szkoda. Najwięcej to bawiliśmy się chyba w autobusiarzy. Rzecz polegała na tym, że jeździliśmy rowerami po ustalonych trasach. W wiadomych miejscach były przystanki. Na przystanku trzeba było się zatrzymać i zrobić... Otwierały się drzwi, potem... Drzwi się zamykały i jechało się dalej. Jeden kolega do tego stopnia to rozwinął, że nawet zamontował sobie na bagażniku roweru sprzęt z przewijaną kartką z numerami linii autobusowych, którymi był w danym momencie. No i oczywiście niezbędny element, kiedy mijało się takiego drugiego kierowcę, trzeba było pomachać ręką, jak kierowcę autobusu. Świat jest piękny, czy to znasz? Ja mam z moją przyjaciółką zabawę wężyka, że jedna osoba mówi słowo i na końcowa litera znowu trzeba kolejne słowo wymyślić. Trudna zabawa? Nie, łatwa i bardzo przyjemna. Dzisiaj potrafią się dzieci bawić? Potrafią. Im młodsze, tym mają większą kreatywność i więcej pomysłów. Katarzyna Molenda, pedagog szkolny, pedagog specjalny. Aczkolwiek trzeba być bardzo uważnym, żeby miały jak najmniejszy dostęp do tych smartfonów, bo one jednak są wciąż dla nich mocno atrakcyjne. Ale bawią się lalkami, odgrywają role. Jestem z 8 klasy, ale mam dwie młodsze siostry i często na przykład Lego się bawimy, czy rysujemy, czy jakieś lalki z papieru też tworzymy. A jakie to są lalki z papieru? No po prostu rysujemy postacie, wycinamy z kartki i później się bawimy. No odgrywamy różne scenki tymi postaciami, tak jak lalkami normalnymi. Kiedy byłem dzieckiem, mieliśmy dwa psy, jamniki, doniatkę i siokulkę i miałem taką zabawę, że przykrywałem się kołdrą w łóżku, wciągałem te jamniki ku ich ogromnemu niezadowoleniu, często uciekały pod tę kołdrę. Był komandor siokulka, była kapitan doniatka i bawiliśmy się, że lecimy w kosmos i potrafiłem się tak bawić dobrych kilkadziesiąt minut, wyobrażając sobie rozmaite przeszkody na drodze naszego kosmicznego statku. Psy nie były zachwycone i często niestety mi spod tej kołdry uciekały. W zabawie nie ma stresu, albo jeżeli już jest, no to sami sobie go wywołujemy, bo nam czegoś ma dostarczyć. Zabawa też jest zaspokajaniem własnych potrzeb. Albo po to, żeby coś przeżyć w taki spokojny, bezpieczny sposób, albo też doświadczyć jakiegoś zwycięstwa w pokonaniu jakiejś trudności, więc to są absolutnie kluczowe rzeczy i pamiętajmy, z zabawy się właściwie nie wyrasta. Przygoda, przygoda, w każdej chwili szkoda, świat jest piękny, czy to znasz? Otwórz oczy, patrz, la la la la. Przepraszam, poniosło mnie. Ale poniosło mnie dlatego, że wyobraziłam sobie, jak Michał Jędrkowiak, który wystąpił w materiale Jacka Frenzla, bawi się z psami swoimi, z jamnikami w kosmos. I muszę się Państwu przyznać, że ja też bawiłam się

Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid. Świętuj z nami 130-lecie Skody wyjątkową ofertą. Skoda Octavia w leasingu już od 699 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Sprawdź te i inne oferty promocyjne w salonach Skody. Skoda. Halo? Dzień dobry, Krzysztof Ibisz. Ten Ibisz? No tak. Pani Barbaro, co wy z Marianem widzicie w tym Media Expert? No aktualnie to mega okazje. Mega okazje w Media Expert. Na przykład rower MTB Romet Mustang, hamulce hydrauliczne, napęd Shimano. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2999 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 1100 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Minęła 17.31. Czas na skrót serwisu Trójki. Michał Przerwa. Sejm udzielił wotum zaufania rządowi Donalda Tuska. Zagłosowało 243 posłów, przeciw 210. Głosowało razem 453 posłów. Przed głosowaniem premier przedstawił w Sejmie exposé, w którym wskazał plan działania koalicyjnego gabinetu na najbliższe 2,5 roku. A do tego tematu wrócimy w Pulsie Trójki. Latem możliwe jest są częściowe kontrole na granicy z Niemcami, poinformował podczas wystąpienia w Sejmie premier. Odpowiadając na pytania posłów, szef rządu odniósł się do kwestii kontroli na granicy z Niemcami. Wyjaśnił, że rząd nie wprowadza na razie kontroli ze względu na grupy ludzi mieszkające w Polsce, a na co dzień pracujące w Niemczech. Szef rządu powiedział jednak, że jeśli taka będzie potrzeba, kontrole zostaną wprowadzone. Sąd Najwyższy zarejestrował dotąd 108 protestów związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów prezydenckich. Kolejne skargi składane są na biura podawcze sądu i oczekują na rejestrację, poinformowało jego biuro prasowe. Wyborcy, pełnomocnicy i przewodniczący komisji mogą składać protesty do 16 czerwca. Sąd Najwyższy musi podjąć uchwałę dotyczącą ważności wyborów do 2 lipca. W nocy będzie dość pogodnie, jedynie na wschodzie kraju więcej chmur. Tam też słabe opady deszczu. Dosyć rześko, od 7 stopni na północy i w centrum do 12 stopni na wybrzeżu i krańcach południowo-wschodnich. W górach 8 stopni, a w dolinach górskich przy gruncie lokalnie 0. Słuchają Państwo popołudniowej audycji, zapraszamy do Trójki. Paweł Turski już się szykuje, bo o 17.40 u nas puls, zapowiadany już zresztą przed chwilą przez Michała. Dzisiaj temat oczywiście ważny politycznie, czyli wotum dla rządu, ale teraz u nas kult. Popłynął rzeką alkohol. Sławo Szuznański-Wiśniewski czeka na Florydzie na swój lot w kosmos. My czekamy razem z nim. Troszkę się może niektórzy z nas niecierpliwią, ale państwo mają dla nas podpowiedzi. W sprawie lotu naszego astronauty najważniejsze jest bezpieczeństwo. To nie są wyścigi. Możemy sobie wyobrazić, co czuje najbliższa rodzina, kiedy ten lot jest ciągle przekładany. Bądźmy więc cierpliwi. Siedemnasta 40 minęła. Puls Trójki. I w studiu Paweł Turski i goście. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaufanie uzyskane, wizerunkowa misja ratunkowa odniosła sukces. Rząd Donalda Tuska stosunkiem głosów 243 do 210 uzyskał wotum zaufania. Realizować będzie mógł więc dalej swój program i złożone wszystkim obietnice. No, dalej to chyba w tym przypadku słowo klucz, bo na próżno chyba szukać konkretów w expose i we wszelkich wypowiedziach premiera. Hipotezę tę potwierdzą albo obalą. Joanna Miziołek z Wprost. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Rafał Kalukin z Polityki. Dzień dobry, bardzo mi miło. No to co z państwem zostanie po śledzeniu tego wielogodzinnego politycznego widowiska, no, które bym może nie nazwał dobrej klasy serialem, Joanna Miziołek? No myślę, że przede wszystkim to, że Donald Tusk no, uratował swoją pozycję, no bo w ten sposób to jest taki dawny jego zabieg, on to chyba już trzy razy robił, otrzymał wotum zaufania, więc już reszta koalicjantów nie może tak za bardzo mówić, że go krytykować na prawo i lewo. Zresztą Marek Sawicki też poparł to wotum zaufania, a przecież to jest pierwszy krytyk, mam wrażenie, od dawna zresztą rządu Donalda Tuska. Natomiast no nie zostanie nic konkretnego, oprócz tego, że Donald Tusk mówił o tym, że jest ta słaba komunikacja, zapowiedział, że będzie rzecznik rządu i powiedział, że no musicie przyznać, że po latach Polska na arenie międzynarodowej odzyskała pozycję, to chyba mało rzeczywiście z tego wszystkiego zostało, bo ja mam takie wrażenie, że trochę rząd albo też rządzący nie rozumieją, o co chodzi społeczeństwu. To znaczy oni są od tego oderwani. Dzisiaj słuchałam w Polskim Radiu zresztą rozmowy z Marcinem Możdżonkiem, który... Tak, u nas na Antenie Trójki. Tak, który mówił o tym, że temu młodemu pokoleniu, takiemu jak on, nie chodzi o to, czy CPK powstanie, ale jak szybko powstanie. To znaczy, że to jest pokolenie już, które oczekuje realnego rozwoju. Zresztą chyba już trochę przyzwyczajone do tego, że coś się działo, więc ono oczekuje rezultatów. Zresztą mam wrażenie, że Paulina Matysiak, która miała takie dosyć druzgocące przemówienie, jeśli chodzi właśnie o polską kolej, jeśli chodzi o CPK, no to urealniła trochę to, co premier mówił. No, premier powiedział, że cudowna jest kolej w całym kraju, że Intercity się rozwija i w tym momencie, jak ja usłyszałem te słowa, chciałem panu premierowi powiedzieć, to zapraszamy do Lubuskiego. No właśnie. I okazuje się, że też podobno Pendolino na przykład do Jeleniej Góry przestało jeździć. Ale do Świnoujścia pojedzie w nowym rozkładzie. No właśnie. Tam, gdzie Platforma ma super wyniki. No i zdaje się, ten pociąg w końcu do Chorwacji ma być, tak? To ja się cieszę, bo czekałam na ten wagonowy, doczepiony później w Wiedniu. Rafał Kalukin jest wraz z nami. Tobie coś zostanie innego, czy już też myślami w pociągu wakacyjnym? A jeszcze 3 tygodnie. Znaczy, przede wszystkim ja nie miałem jakichś specjalnie wielkich oczekiwań. Jeżeli niektórzy się spodziewali jakiegoś fundamentalnego wystąpienia, to chyba nie ten moment. To wszystko się odbywało w trybie nagłym pośród na nowo rozbudzonych koalicyjnych konfliktów, więc no wiadomo było, że w tydzień się prochu nie wymyśli. To wystąpienie miało 2 wymiary. No pierwszy wymiar to był komunikat wysłany do wyborców koalicji 15 października, żeby potem na bardzo niespodziewanym dla nich, mimo wszystko w wyniku wyborów, specjalnie głęboko nie ulegli temu obecnemu krajobrazowi po szoku, żeby dojrzeli, że ta koalicja jest, że premier tą przysłowiową kierownicę trzyma w ręku. A drugi wymiar był skierowany do koalicjantów. No, koalicjanci zakwestionowali w tym pierwszym tygodniu powyborczym dotychczasowe jedynowładztwo Donalda Tuska. Wprost mu zakomunikowali, że ten okres dominacji już się zakończył. Czyli narzucili mu tego rzecznika rządu? Tak, oczywiście. Rzecznik Tusk rzecznika nie chciał, sam komunikował i panował nad tą komunikacją. Sama kwestia rzecznika jest trochę drugorzędna, bo to nie jest aż tak bardzo ważne, kto prowadzi komunikację rządową z perspektywy przeciętnego wyborcy. Natomiast dla koalicjantów było bardzo ważne, żeby to był ktoś dużo mniejszego politycznego formatu, na kogo oni będą mogli wywierać się presję, żeby dzielił tą sprawiedliwość. Ale to ma być poważna figura polityczna. No nie przesadzajmy. No tak powiedział premier. No oczywiście tak się mówi, tak? Ale jeszcze dokończę, tak? No więc był ten drugi wymiar, koalicjanci zażądali, żeby premier, niezależnie od tego jego głównego przekazu, który dzisiaj w trakcie tego tak zwanego drugiego expose usłyszeliśmy, żeby również przedstawił te główne postulaty partii koalicyjnych. Nam to pewnie specjalnie w głowę nie zapadło, bo to są często drobiazgi, ale to był taki trochę test, czy Tusk zaakceptował ten nowy model relacji, którego koalicjanci sobie zażyczyli. No i zostały te postulaty przedstawione, więc tuż przed wyjściem z Sejmu, jak się jeszcze zorientowałem, to tutaj panowało względne zadowolenie po stronie mniejszych partnerów, co buduje pewną przestrzeń do tego, że kiedy już dojdzie do tej sławetnej rekonstrukcji, to proces dogadywania się będzie przebiegał bardziej harmonijnie niż do tej pory. Rekonstrukcja ma być w lipcu. Taki to jest niefortunny termin, jeżeli popatrzymy na kalendarz. W sierpniu ma być. Tak? Już zostało to przełożone? To od początku było pomyślane jako wydarzenie towarzyszące zaprzysiężeniu nowego prezydenta. Oczywiście kalkulowano, że prezydentem zostanie Trzaskowski i to miał być taki trochę element dopełniający. No teraz to pewnie chodzi bardziej o to, no, żeby konkurować, tak? No, że też mamy własne wydarzenie de facto ważniejsze niż zaprzysiężenie prezydenta Nawrockiego. To jednocześnie może się dowiemy, ale to zostańmy przy tej rekonstrukcji. Czy czegoś się spodziewacie tutaj niezwykłego? Bo rozmawiając z niektórymi politykami ze wszystkich stron, którzy mają ministerialne teki, można odczuć, że oni się obecnie wychylać nie chcą, bo się boją, że coś, powiem kolokwialnie, chlapną, powiedzą, że no co, szkoda obiecać i będzie problem, więc czy są rzeczywiście waszym zdaniem jakieś takie nazwiska, no znowu powiem kolokwialnie, na wylocie, które rzeczywiście w lipcu czy sierpniu pożegnałem się ze swoimi tekami Joanna Miziołek? No myślę, że takim nazwiskiem jest Sławomir Nitras i oni mówią, że to już jest pewne, że on zostanie zdymisjonowany, to znaczy, że połączył Ministerstwo Sportu z Ministerstwem Kultury. No i po prostu on wyleci z tego rządu. Donald Tusk go w ogóle nie lubi, a jeszcze po tej przegranej kampanii Rafała Trzaskowskiego, którą on był główną twarzą, który był główną twarzą. Zresztą no, też otoczenie Donalda Tuska mówiło wprost o jego pomysłach, które były niefortunne, delikatnie rzecz ujmując, chociażby o tej debacie w Końskich, której był pomysłodawcą. Bardzo dobre to było show. Tak, tylko że dla nas dziennikarzy, ale nie wiem, czy akurat dla kandydata Koalicji Obywatelskiej. Barbara Nowacka podobno może się uchronić, bo Donald Tusk ją lubi i ona zabiega o to, żeby pozostać w rządzie, chociaż też był pomysł na to, żeby połączyć Ministerstwo Edukacji i Nauki. A wtedy nauka przynależy do lewicy. No więc właśnie, i tu byłby też kłopot, dlatego że generalnie też jest tak, że koalicjanci mają nic nie zostać zabrane, im ma nie zostać nic zabrane, no bo właśnie oni to wynegocjowali między innymi w rozmowach z Donaldem Tuskiem. To ciekawe, ilu będzie wiceministrów? Bo jest ich dużo. Myślę, że to właśnie może tak się skończyć, że po prostu jakieś połączone ministerstwa i ministrowie przejdą na te pozycje niższe. Natomiast no, bardzo ciekawa jest też pozycja Adama Bodnara. Nie wiem, jak to się skończy. Były te przecież opowieści, zresztą już chyba od samego początku, że Roman Giertych bardzo by chciał, tylko myślę, że to byłby już ruch desperacki, gdyby Roman Giertych został tym ministrem sprawiedliwości. No ale Adam Bodnar ma trudne zadanie, bo ja pamiętam śniadanie prasowe z dziennikarzami, na którym on opowiadał o tym kilka miesięcy temu, że no już od sierpnia to mam przygotowane w szufladach, po prostu mam przygotowane ustawy w szufladach, położę prezydentowi, w końcu pójdą te wszystkie ustawy dotyczące praworządności, przejdą, więc my mu tak zadaliśmy pytanie, no a co jeżeli prezydentem nie zostanie Rafał Trzaskowski i on tego nie zakładał. Więc no jest dosyć duże, jak rozumiem, rozczarowanie w tym twardym elektoracie, jeśli chodzi o te kwestie rozliczeń, ale ja uważam, że tutaj, znaczy oni się wszyscy mylą, patrząc na to, że ludzie są rozczarowani, bo nie ma rozliczeń. Ludzie są rozczarowani, bo nie ma jakiejś takiej sprawczości w rządzie i takich po prostu projektów, którymi można by powiedzieć, to zrobiliśmy, tak? To znaczy oczywiście jest kwestia babciowego, jest kwestia renty wdowiej, ale to wszystko właśnie nie składa się w jedną strategię czy wizję rządu. To powinno być coś większego i pokazanie, w jakim kierunku zmierzamy w 2025 roku. Jeśli chodzi o resztę tych ministrów, no to różne są pogłoski. Przede wszystkim ta rekonstrukcja ma być głęboka, czyli zrobić duże wow. Bo tak jak mówi Rafał, ona ma być kontrwydarzeniem do nominacji Karola Nawrockiego, więc Donald Tusk musi trochę potrząsnąć. No dobrze, potrząśnie, wyremontuje, powiedzmy, rząd, nawet może fundamenty od nowa wyleje. Tylko czy właśnie pójdą za tym jakieś konkretne propozycje? Bo słuchając dzisiaj expose, później także wypowiedzi po uzyskanym wotum zaufania, ze świecą ich szukać, naprawdę. Więc po co rekonstruować rząd, patrzę na Rafała Kolukina, jeśli pomysłów brak? No, zamknięcie granic z Niemcami, no to w ustach Donalda Tuska dla wszystkich poza żelaznym elektoratem no brzmi śmiesznie. Czy moim zdaniem wszystko to się odbywa trochę nie w takiej kolejności, w jakiej powinno się odbywać. Ja niechętnie wchodzę w tą całą kadrową karuzelę, bo to moim zdaniem to są głównie domysły rozmaitych polityków, którzy domyślają się, co tam sobie dzieje się w głowie premiera, ale tego do końca nie wiedzą, gdyż premier dzieli się co najwyżej ze swoim najbliższym otoczeniem, które jest bardzo hermetyczne. Więc a dlatego odbywa się nie po kolei, gdyż no, moim zdaniem temu rządowi brakuje jakiejś czytelnej strategii, określenia punktu dojścia. Wskazania, wiem, 3, 4, góra 5 priorytetów, które no, byłyby takim ciągnikiem całej tej pracy rządowej. Natomiast no, tutaj mamy, najpierw właśnie mamy tą personalną karuzelę, więc widać, że formacje koalicyjne no, głównie myślą o tym, żeby zachować własny stan posiadania i kogo tam do tego rządu wepchnąć, kogo wypchnąć, co jest też moim zdaniem dosyć drugorzędne. No, natomiast cała ta praca koncepcyjna chyba się na razie nie odbywa, a przynajmniej ja nic na ten temat jak może do tej pory nie usłyszałem. I takich rekonstrukcji, no to przecież jest to stały model, którym Donald Tusk się posługiwał jeszcze za swoich wcześniejszych rządów. I to zawsze wyglądało mniej więcej tak samo. Czyli więc mieliśmy kolejny odcinek. Oczekiwań. Muszę postawić kropkę niestety, bo czas się nam kończy. To co, możemy chyba powiedzieć, że hipoteza się potwierdziła w takim razie. Na próżno szukać konkretów było w exposé Donalda Tuska. Joanna Miziołek z Prost była wraz z nami. Dziękuję bardzo. Ci dziękuję. Oraz Rafał Kalukin z Polityki. Dziękuję bardzo. Paweł Turski, dziękuję i do usłyszenia. Wielka opowieść o tym, jak wykuwało się pewne europejskie państwo. Przed chrztem i dobrawą Mieszko miał 7 żon. Jak to możliwe, że z żadną z nich nie miał syna? Średniowieczne zwyczaje, ale uniwersalne problemy. A tutaj nagle nastolatek, czas pryszczy, burzy hormonów i 3 przyrodnich braci.